والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كبيرة گناہوں میں سے ایک گناہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اپنے مال کو دھوکے سے بیچنا آپ کے مال کی کیفیت کچھ اور ہے اور آپ اس کے عیب چھپا لیتے ہو اور دھوکے سے ایک مسلمان کو ایک کسی انسان کو وہ مال بیچ دیتے ہو تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آتے ہیں ایک دکاندار نے اناج باہر رکھا ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا دست مبارک اس اناج میں ڈالتے ہیں تو آپ کی انگلییں اس پہ تری آ جاتی ہے اناج اوپر سے خشک ہے اور اندر سے گیلا ہے تو پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی اس کا پانی میرے اناج کو پہنچا اس سے یہ گیلا ہو گیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے اناج کے اوپر کیوں نہیں کیا اگر بارش کی وجہ سے تمہارا اناج بھیگ گیا تھا تو تم نے اس کو چھپایا کیوں ہے اس کو اوپر کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ گیلا ہے یاد رکھو جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमारे माजरे खरीदो फरोख्त के सामने आते हैं। कोई गाड़ी बेचता है, कोई सामान बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई जानवर बेचता है। अहले ईमान अपना सौदा जो बेचते हैं उसकी हकीकत को वाज़ रखते हैं, उसके एक एक ऐब को गिनवा देते हैं, इसके अंदर ये खराबी है, इसके अंदर ये खराबी है, इसके अंदर ये खराबी है। और अगर उस सारी खराबियों को छुपा लिया जाए, बताया ना जाए और उसकी सिर्फ अच्छाइयों को बयान किया जाए और अपना सौदा बेच दिया जाए और दिल के अंदर खुश हो जाए, मेरे मगरों लथी ओदे गल पैगी, चलाएगा तो पुत्र तां पता लगेगा मेरी जान तो छूट गई। ये आपने मार का नहीं मार लिया, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर ली, चार पैसे अपनी जेब में डाल के को बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं बन गए, बल्कि आपने एक ऐसा गुनाह किया है कि जब तक इस गुनाह से आप सच्चे दिल से अल्लाह से माफी नहीं मांगोगे, माफ भी नहीं होंगे। ये कबीरा गुनाह है, अपने माल को छुपाना, उसके ऐबों को छुपाना और उसकी अच्छाइयों को बयान करके बेच देना। और फिर एक तो ये गुनाह और उससे बड़ा खसारा, और इससे बड़ा खसारा हो भी क्या सकता है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो अबी व उम्मी, ऐसे जालिम इंसान से अपना रिश्ता ही तोड़ ले, इससे बड़ा भी खसारा होगा। एक तो गुनाह आपके खाते में आ गया और प्यारे हबीब से आपका रिश्ता टूट गया। आपने फरमाया जो शख्स हमें धोखा दे वो हम में से नहीं, जिससे प्यारे हबीब ने रिश्ता तोड़ लिया वो बहुत बड़े खसारे में चला गया। फैसला करने के लिए रिश्वत लेना कबीरा गुनाह है, किसी साहिब हक का हक गसब करना, उसका माल दबाना, उसकी जमीन दबाना, उसका हक मारना। अब अपने हक में फैसला करवाने के लिए हुक्मरान को, जज को, काजी को, जिसके हाथ में फैसला करने की अथॉरिटी है, उसको पैसे देकर, रिश्वत देकर, माल देकर आप वो फैसला अपने हक में करवा लें तो ये इंतहाई नाइंसाफी है और इस गुनाह से मुआशरे के अंदर फसाद बरपा होता है। आपका हक नहीं बनता, हक किसी और का बनता है। आपका बेटा मैट्रिक के इम्तहान में इतनी अच्छी तैयारी करके नहीं गया, किसी और का गरीब का बच्चा वो अच्छे पेपर देकर आया है और आप पैसे देकर रिजल्ट चेंज करवा लें, पर्चे चेंज करवा लें। अला हादल कियास जिंदगी का कोई मसला हो, किसी को रिश्वत देकर अपने हक में फैसला करवाना हालांकि आपका हक नहीं बनता, ये भी गुनाहों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। आइए कुरान हकीम में मालिक का फरमान सुनते हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुकाम लिताकुलू फरीकन मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तअलमून वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। आप इसमें एक दूसरे का माल झूठ से, बातिल के जरिए ना खाओ, धोखा दही के जरिए और झूठ का सहारा लेकर अपने माल को ना हक ना खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और हाकिमों को रिश्वत ना दो इसलिए कि वो फैसला तुम्हारे हक में कर दे, तुम लोगों का माल गुनाह के तौर पे, ज्यादती के तौर पे खा जाओ। ना तो खुद किसी के साथ ज्यादती करो, ना हुक्काम को रिश्वत देकर, उनको पैसे देकर गुनाह कमाओ और लोगों का माल दबा लो। और तुम जानते हो ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, और आज इल्ला मन रहिम रब्बी माशरे के अंदर ये गुनाह कैंसर की तरह फैल गया है। रिश्वत देना, रिश्वत लेना उन गुनाहों में शुमार होता है जिसके बारे में जमीर मर चुके हैं, इसको गुनाह ही नहीं समझते। ओ नहीं जी, ये तो जरूरत है वक्त दी, इस तो बगैर कम कदों होता है मौली साहब, ये वक्त की जरूरत बन गई है। ये वो गुनाह है जिस पर दिल के अंदर खौफ नहीं आता कि मैंने किसी गरीब का हक मार लिया है। तिर्मिज़ी में है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने दोनों पर, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों पर लानत की है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने लानत की है उस पर जो रिश्वत ले और उस पर जो रिश्वत दे, लेने वाला और देने वाले दोनों लानती हैं और उन पर अल्लाह के प्यारे हबीब ने लानत की है। तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पे लानत करता है اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے۔ پیسے دے دو گے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، پیسے نہیں دو گے کیس آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اب تو فیصلہ کرنے والے اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اکثریت ان کی بولی لگاتی ہے، فلاں پارٹی نے اتنے پیسے لگا دیے، آپ کتنے لگاتے ہو؟ جدھر سے بولی زیادہ لگ جاتی ہے فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ فرمان سنیے پھر اپنی زندگیوں کی اصلاح کیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ فرامین سننے کا فائدہ اسی وقت ہے جب میں اور آپ پیارے حبیب علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان بھی سنیں اور ہماری پریکٹیکل لائف اس کے خلاف ہو، تو وہاں پر فوراً اپنی اصلاح کر کے اللہ سے سابقہ گناہوں پر معافی مانگ لیں۔ آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی جگہ پر آفیسر ہیں، کسی کمپنی کے اندر بڑے عہدے پر ہیں، اور کسی غریب آدمی کی سفارش کر دی، یار اس کا یہ کام کر دو، اس کو جاب دے دو، اس کو فلاں جگہ پہ لگا دو، آپ کی سفارش کرنے سے اس کا وہ کام ہو جائے اور جس کی آپ نے سفارش کی ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے، تو یہ ہدیہ قبول کرنا بھی جائز؟ آپ اللہ کے لیے سفارش کریے، حق پہ سفارش کریں، اچھی سفارش کریں گے آپ کو ثواب میں سے نصیب ملے گا، حصہ ملے گا۔ لیکن آپ کسی کی سفارش کر کے پھر اس سے ہدیہ قبول کریں، تو آئیے ابو داؤد میں پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے اس کو اس پر کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، اگر اس نے وہ ہدیہ لے لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے کسی معاشرے میں سفارش کرتا ہے، وہ کسی ایسے مقام پر فائز ہے جہاں اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی بات قبول کی جاتی ہے، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، وہ سفارش کرے اور پھر جس کی ہے وہ اسے لا کر کوئی ہدیہ، کوئی بخشیش، کوئی جیب بھرے، اگر وہ اس ہدیے کو قبول کر لیتا ہے تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رشوت دینے والا وہ شخص لعنت کا مستحق ہے، رشوت دینے والا وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے رشوت دے یا وہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دے جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو، ایک مسلمان کیس میں پھنس گیا، آپ کا بھی وہ کسی زمانے میں لڑائی جھگڑا دشمنی اس سے رہی، آپ جا کے تھانے دار کی جیب میں 20,000، ان 5 لیٹر دی بھی ہے نا 50 لیٹر مارو، اپنا غصہ بھی نکال رہے ہو۔ کسی کو تکلیف دینے کے لیے رشوت دے یہ لعنتی ہے، وہ چیز لینے کے لیے رشوت دے جو آپ کا حق نہیں بنتا یہ بھی لعنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا حق جو بنتا ہے اس کو وہ لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑے تو یہ لعنت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ مثال اس کی، آپ کا حق بنتا ہے آپ کے گھر کے اندر بجلی ہو، میٹر لگوانا ہے، اب میٹر لگوانے کے لیے واپڈا کے لائن مین کو جب تک 500 کی پتی نہیں لگاؤ گے وہ میٹر نہیں لگائے گا۔ یہ میٹر لگوانا آپ کا حق ہے، پانی کا کنیکشن لینا آپ کا حق ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے گاڑی خریدی ملتان کے اندر، میں اس کا اندراج کروانے کے لیے، اس کی اوریجنل بک چیک کرنے کے لیے گیا، تو میں اپنے شہر سے گیا دوسرے شہر میں جہاں کی اس کا نمبر تھا گاڑی کا۔ 3-4 گھنٹے تک میں وہ کھڑکی سے آفیسر کے پاس، آفیسر سے کھڑکی میں، کرتے ہیں جی، ڈھونڈتے ہیں جی، دیتے ہیں جی آپ کو۔ تو ایک بھلا مانس میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب تسی دوروں آئے ہو، 3 بج جائیں گے آفس بند ہو جائے گا، آپ کو اوریجنل بک نہیں دکھائی جائے گی، اس گاڑی کی کاغذات نہیں دکھائے جائیں گے، دیکھنے ہیں تو 200 روپے مجھے دے دو، میں ابھی دکھوا دیتا ہوں۔ تو میں بھی سمجھ گیا 3-4 گھنٹے کے دھکے کھانے کے بعد کہ یہ کام نہیں بننے والا، تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی تو اوریجنل بک تو دکھا۔ وہ جب میں آفس میں گیا تو وہ جب جاؤں وہ کلر سے گئے، لب وہ فیل کی تھے مولوی صاحب دی، لب دے کیوں نہیں، بیٹھو جی مولوی صاحب تلاش کر رہے ہیں، بیٹھو۔ میں پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا، وہ پھر چپ ہو جاتے۔ وہ جب 200 کی پتی دی، میں جو ہی آفس میں گیا اس آفیسر کے سامنے جو پہلا پیپر پڑا تھا اس نے اٹھایا، نیچے اس گاڑی کے کاغذات پڑے تھے، میں دے کے واپس آنے لگا، چونکہ اس آفیسر سے ڈیل نہیں ہوئی تھی، مولوی صاحب कागज तो देख लिए जा रहे हो, वो कहना हो गया काम हो गया, जान दे काम हो गया। अगर अपना हक लेने के लिए जो आपका राइट है कानून बनता है, कानूनन आपका हक बनता है, ना किसी पे ज्यादती कर रहे हो ना किसी पे जुल्म कर रहे हो, अपना हक है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपके पास गाड़ी के सारे कागजात मौजूद हैं, ए टू जेड आप टैक्स पेड हो, सब कुछ है। अब पुलिस वाला आपको रोक ले कि कुछ देगा तो जाने दूंगा, कुछ मिलेगा मेरी जेब में, कुछ आएगा कोई ईद के नाम पे, कोई शबरात के नाम पे, कुछ तो दे के जा। अगर आप यहां पे मजबूरन अपना हक लेने के लिए देते हो तो लानत के जुमरे में। हाँ, लेकिन अगर किसी को तकलीफ पहुंचानी हो, मकसूद किसी को दुख देना हो, या वो चीज लेनी हो जिसके आप हकदार नहीं है, इस पे रिश्वत देंगे तो लानत के जुमरे में दाखिल होंगे। इसी तरह टैक्स वसूल करना कबीरा गुनाह है। लोगों का माल, लोगों का हक है, उस माल में से जबरदस्ती टैक्स लिया जाए, भत्ता वसूल किया जाए, गुंडा टैक्स के नाम पे, सियासी जमातों के टैक्स के नाम पे, अब तो टैक्सों की कई सूरतें निकल आई, गुंडागर्दी की कई सूरतें निकल आई। जिसका जहां पे हाथ पड़ता है वो लोगों का माल छीनने के लिए, कब्जा करने के लिए छुरे चाकू तेज करके बैठा है, जितना छीन सकता है छीन लेता है। टैक्स वसूल करना, भत्ता वसूल करना, लोगों का नाजायज माल ऐंठना, ये कबीरा गुनाह है। सही मुस्लिम में है, गांधिया कबीले की एक औरत से गुनाह हुआ, जिना हुआ, बदकारी कर बैठी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने गुनाह का इकरार किया, प्रेग्नेंट होने का इकरार किया और कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए, मुझ पे हद कायम कीजिए। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम ने कहा वापिस जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर आना। वो उस डिलीवरी के बाद आ गई और कहा अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वसलाम अब मुझे पाक करे, मुझ पे हद कायम करे, मैं डरती हूं किस तरह उस गुनाह को लेकर अल्लाह के दरबार में पेश होंगी। सोचिए, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी जो उसको खींच के ला रही थी, सीआईडी उसके पीछे थी, क्या चीज थी जो उसको खुद चलाकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ला रही थी। वो ईमान का जज्बा था, वो ये डर और ये खौफ था कि एक दिन मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है और अगर अल्लाह ने इस गुनाह का मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये ईमान है लोगों, अगर मेरे और आपके दिल में गुनाह करते वक्त ये डर आ जाए कि क्यामत के दिन मालिक को जवाब क्या देना है, इस सवाल करने पर मेरे पास दलील क्या होगी, तो समझ लीजिए ईमान यहां पर मौजूद है। और अगर गुनाह करते हुए कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, तो समझ लीजिए ये दिल पत्थर हो गया है कि गुनाह करते हुए भी नहीं कांपता। गुनाह हो जाना, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गुनाह होने के बाद वो तड़प उठता है, नादिम होता है, तौबा करता है। अल्लाह के हबीब वापिस भेज रहे हैं और ये फिर बच्चे को लेके आ रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हवाले ने कर देते हैं कि इस पे हद कायम की जाए। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा एक पत्थर मारते हैं इस औरत को, उसके खून के कुछ छींटे सैयदना खालिद के जिस्म पे गिरते हैं तो वो उनके लिए अपनी जुबान से बुरे अल्फाज कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खालिद खबरदार उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की जान है, इसने ऐसी तौबा की है, अगर चुंगी वसूल करने वाले, टैक्स वसूल करने वाले, उनके ऊपर भी इसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए, अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ कर दे। ये तो ऐसी तौबा कर चुकी है, महसूल लेने वाले वो भी ऐसा तौबा करे तो उसका गुनाह भी माफ हो जाता। अमानत में खयानत करना कबीरा गुनाह है। किसी ने आपको अमानत रखवा दी, वो पैसे की सूरत में, जेवर की सूरत में, किसी भी हालत में हो, उस अमानत को वैसे ही लौटा दीजिए जिसकी वो हकदार है। अगर उसमें खयानत की, कोई बंदा उम्मीद लगाकर आपके पास आएगी, आपकी शक्लो सूरत देखे भी शरीफ आदमी है, मैं सफर पे जा रहा हूं ये चीज इसके पास रख दो, वापिस आए तो आप कहेंगे वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया, वो तो चोरी होगी, वो तो गुम होगी। अगर आपने उसमें खयानत की है तो ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। मालिक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तखूनुल्लाह वर्रसूल वतखूनु अमानातिकुम वअंतुम तअलमून, ए अहले ईमान तुम अल्लाह और उसके रसूल के हकूक में खयानत मत करो। حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو, اور تم جانتے ہو آپ کو کوئی چیز دے کر گیا اس لیے کہ یہ امین آدمی ہے, امانت دار ہے, میری چیز کا خیال رکھے گا, حفاظت کرے گا, اور آپ اس میں خیانت کرو, شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. پیارے حبیب علیہ السلام کے سفر کو نہیں دیکھتے, ہجرت کے سفر پہ جب گئے سیدنا علی کو بستر پہ کیوں سلایا تھا؟ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی, اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کفار مکہ, لیکن اس کے باوجود آپ کی دعوت کو ٹھکرانے کے باوجود آپ کو مانتے تھے کہ یہ امین ہے, یہ صادق ہے, سچا بھی ہے, امانتوں والا بھی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے وہ کسی صورت کے اندر بھی ہو تو اس کے اندر سے چوری نہ کیجئے, خیانت نہ کیجئے, اور ویسے ہی اس کے مالک کو لوٹا دیجئے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں. بڑا سخت جملہ ہے, اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں. لوگوں کی امانتوں کو کھا جائے, امانتوں میں جیسے چاہے تصرف کرے, تو اس کے ایمان کا انکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے, اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں. جو وعدہ کرے وعدہ کر کے پورا نہ کرے, جو عہد و پیمان ہویا ہے اس کا احساس نہ ہو, تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان نہیں, اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں. اللہ ہم سب کے دل کو نفاق کے سیاہ دھبوں سے بچا کر ایمان کے نور سے منور فرمائے. منافق کی چار نشانیاں ہیں, جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہے, اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت اس کے دل میں ہے. اگر چاروں اس کے اندر ہے تو یہ خالص منافق ہے, اگر ایک ہے تو ایک خصلت نفاق کی, دو ہے تو دو خصلتیں نفاق کی. منافق کی نشانی یہ کیا ہے؟ بات کہے تو جھوٹ بولے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. سوچئے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, اور یہ ہمارے درمیان اتنا ہی ایک معمولی سا معاملہ, معمولی سا ماجرا بن چکا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ جھوٹ, کبھی اس کے ساتھ جھوٹ, کبھی اس کے ساتھ جھوٹ. یہ منافق کی خصلت ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو, چھوٹے بچے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, وہ بچہ نہیں آ رہا, آپ اسے کہتے ہیں بیٹا آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی, یہ چیز دوں گا آؤ, آپ اپنے بچے کو کچھ دینے کا وعدہ دے کر بلاؤ اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرو تو آپ کے اوپر اس جھوٹ کو لکھا جائے گا. وہ مشہور واقعہ نہیں ہے محدث کا, وہ حدیث لینے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے گئے, جس کے پاس پتہ لگا تھا کہ اس کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کو کیا دیکھا, اس نے اپنی جھولی اٹھائی بھی ہے, جو گھوڑا اس کا بھاگ گیا تھا اس کو پکڑنے کے لیے جھولی آگے لے کے جا رہا ہے تاکہ گھوڑے کو یہ تصور دے کہ میری جھولی میں تیرے لیے دانے ہیں, چنے ہیں, چارہ ہے, تیری خوراک ہے. یہ سفر کرنے کے بعد جب اس کے پاس گئے اس کی جھولی کو دیکھا تو خالی تھی, وہیں سے واپس پلٹ آئے. اس نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے, کہاں سے آیا, کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے پتا لگا تھا کہ تیرے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں اتنے میلوں کا سفر کر کے تجھ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ تو ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ جھوٹ ایک عام بیماری بن چکی ہے, اور پیارے حبیب علیہ السلام اس کو منافق کی ایک نشانی, نفاق کی ایک خصلت بیان کرتے ہیں. وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, وعدہ کرنا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا. اور کوئی پوچھ رہے جی آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ, کہتا جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, یہی تو کمال ہے کہ وعدہ کرو اپنا کام نکال لو, بعد میں ڈنڈے بجاتا رہے گا کیا کر لے گا, میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, جو مرضی کر لے. وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی خصلت ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کوئی چھٹی جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز ہے، وہ آپ کے پاس رکھ جائے اور آپ اسے شیر مادر سمجھ کے پی جائے، کھا جائے، وہ کیا کر لے گا؟ آئے گا تو کہہ دوں گا بھائی چوری ہوگی جی، اب تو اس کا منہ بند کرا دو گے، چوری ہوگی یہ کہہ کر قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آپ کو پکڑے گا پھر کس طرح منہ بند ہوگا؟ جب قیامت کے دن آپ کا منہ بند ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے قدم، آپ کی ران، آپ کے جسم کے آوا، آپ کی زندگی کے ایک ایک مسئلے پر بول کے بتائیں گے، اس وقت ان کی زبان کیسے چپ کرا لو گے؟ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھیے کہ جو مرضی کر لیں، کون پوچھنے والا ہے؟ مومن کے لیے یہ زندگی جیل کی مثال کی طرح ہے، جہاں وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ ہم جو کرتے ہیں، میں جو کرتا ہوں، میں جو بولتا ہوں، میں جو لکھتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، میں جو سنتا ہوں، میں جو کھاتا ہوں، ایک ایک چیز ریکارڈ پہ ہے، اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امانت رکھی جائے وہ خیانت کر لے، یہ نفاق کی خصلت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ تھوڑی اسی بات پہ جھگڑا تو گالی گلوچ، نہ اس کی ماں چھوڑی، نہ بہن چھوڑی، کچھ گالیوں کے کلاشن کوف کی طرح برس نکلتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دوستوں میں آ کے بڑا خوش ہوتا ہے، میں کوئی دانے لے کے نہیں کھاندا ہونا، کولم میں چھیڑ کے تو کوئی ویکھے، ایک چنڈ مارے گا 20 چنڈا ماراں گا، ایک قدم آگے بڑھے گا میں 10 قدم آگے بڑھوں گا، ایک تھپڑ مارے گا مکہ ماروں گا، ایک گالی دے گا 20 گالیاں دوں گا، یہ بہادری نہیں ہے۔ لڑائی کے وقت، غصے کے وقت گندی زبان استعمال کرنا، کسی کو گالیاں دینا، جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا، بد زبان ہونا، لڑائی میں گالی گلوچ کا استعمال کرنا، یہ مومن کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے۔ جس میں یہ چار نشانیاں اکٹھی آ گئی، بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، لڑائی لڑے تو گالیاں بکے، جس میں یہ چاروں باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اور جن میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہے، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے برے اخلاق سے اپنے ماننے والوں کو منع کیا ہے، گھٹیا عادات سے منع کیا ہے، ان کے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کا اہتمام کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تو اس کے مالک کو امانت مکمل ادا کر دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ قربان جاؤں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیارے فرامین پر، جس نے تمہیں امانت دی ہے اس کی امانت لوٹا دو، اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو اگر داؤ نہیں لگتا کوئی زیادتی کر، کدی تو میری داڑھ تلے بھی آئے گا، وہ اس امید پہ رہتے ہیں کبھی یہ قابو آئے صحیح۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے کا کتنا پیارا طریقہ سکھا رہے کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے خیانت کی ہے اور وہ پھر تمہارے پاس امانت رکھ دیتا ہے، اس کی امانت میں تم خیانت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس نے تمہاری خیانت کی، وہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر تمہارے اس نقصان کو پورا کرے گا، لیکن اگر تم نے بھی بدلہ لے لیا تو تمہیں بھی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ابھی تو کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، کوئی ڈالر میں راضی ہو جائے گا، کوئی ریال میں راضی ہو جائے گا، کوئی ٹکا میں، کوئی روپے میں، کوئی سونے میں، قیامت کے دن ایک ہی سکہ چلے گا، ایک سکہ، نہ ڈالر، نہ ریال، نہ روپیہ، نہ پیسے، وہاں نیکی کا سکہ چلے گا۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ مظلوم ظالم کی نیکی لے گا۔ کثرت سے جھوٹ بولنا، بخاری و مسلم میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ ہے، سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ आपने देखा नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर अपने ऑफिस में झगड़ा करने से बचते हैं, क्यों? कहते जी मेरी फाइल बड़ी अच्छी है, मैंने 20 साल नौकरी की है, गवर्नमेंट के कागजात में मेरी फाइल बड़ी अच्छी है, उस पर कोई सियाह धब्बा नहीं है, तो मैं इससे झगड़ा करूंगा तो मेरी फाइल गंदी हो जाएगी, पेंशन के टाइम पे मुझे तंग करेंगे, लिखा जाएगा ये बड़ा झगड़ालू था, इसने ये किया था ये किया था। तो अपनी फाइल बचाने के लिए लोग झगड़े से बाज आते हैं। दुनिया की मिसाल है, अल्लाह के लिए आला मिसाल है, प्यारे मुसलमान भाई मेरी और तेरी फाइल एक अल्लाह के पास भी है। दुनिया के हां दुनिया के चार पैसों के लिए अपने हक को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो कि गवर्नमेंट के पास मेरी फाइल खराब ना हो, और जो फाइल मेरी कयामत के दिन खोल के मेरे सामने रखी जाएगी उसमें मैं झूठ बोलता रहूं सच बोलता रहूं क्या कर रहा हूं। प्यारे हबीब खबर दे रहे हैं, इंसान सच बोलता है, सच की तलाश में रहता है, यहां तक कि अल्लाह के हां भी उसे सच्चा लिखा जाता है। और एक शख्स वो है जो झूठ बोलता है, गुनाह करता है, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह जहन्नम में ले जाता है, सच बोलना नेकी, नेकी जन्नत में, झूठ बोलना गुनाह, गुनाह जहन्नम में ले जाता है। इंसान हमेशा झूठ बोलता है, झूठ की तलाश करता रहता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो कसरत से झूठ बोलना यह कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तवील ख्वाब का जिक्र मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने एक शख्स को देखा जो बैठा हुआ और एक आदमी उसके सरहाने पे खड़ा हुआ, जिसके हाथ में एक दरांती, लोहे की एक दरांती, एक शख्स बैठा हुआ। इस हदीस को गौर से सुनिए और अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले बयान करने वाले को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हर सुनने वाले को अपनी जुबान को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब फरमाते हैं एक शख्स बैठा हुआ, एक उसके सर पे खड़ा, जो खड़ा उसके पास लोहे की दरांती है, वो उस दरांती को लेता है जो बैठा हुआ है, इसके जबड़े पे डालता है और मुंह से चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर वहां से निकालता है, इसके नाक के नथने में डालता है और काटता और चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर वहां से निकाल के आंख में डालता है और आंख को चीरता और काटता हुआ इसकी गुद्दी तक ले जाता है, फिर ये ठीक हो जाता है और फिर दोबारा वो अमल जबड़े से और नथने से और नाक से शुरू हो जाता है, इसको चीरता रहता है। मैंने पूछा ये कौन है, इसको इतना बड़ा इतनी बड़ी सजा मिल रही, इसका जुर्म क्या है? मुझे बताया गया ये झूठ बोलता था, झूठी बातें इससे नकल की जाती थी, यहां तक कि अतराफ आलम में इसका झूठ फैल जाता था, इसके साथ ये सलूक क्यामत तक होता रहेगा। ये पुराने दौर का मामला है, ये पुराने दौर का माजरा है, और आज के दौर में झूठ का फैलना कितना आसान है, ईमेल के जरिए, YouTube के जरिए, इंटरनेट के जरिए, Facebook के जरिए एक झूठी खबर लगाई और सेकेंडों में वो झूठी खबर पूरी दुनिया में नशर हो गई। कितनी बड़ी सजा, कितनी भयानक सजा, दरांती से उसके जबड़ों को चीरा जाना, उसकी आंखों को चीरा जाना, उसके नाक के नथने को चीरा जाना, ये छोटी सजा नहीं है अल्लाह के लिए। इस झूठ से अपने आप को बचाइए, अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए, बोलने से पहले सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये झूठ हुआ तो ये मेरे लिए हलाकत होगी। इसी तरह सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देना, ये भी झूठ की अकसाम में से किस्म है। आपने एक बात सुनी, उसकी तहकीक नहीं की, पता नहीं कहने वाला है कौन। अब तो झूठ मजाक है ना हमारे यहां, अभी अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना आ रहा है तो पहले 1 अप्रैल को क्या बनाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। जिस शरीयत में गुनाह बोलने वाले, झूठ बोलने वाले की सजा यह है کہ لوہے کی درانتی سے اس کے جبڑے کو لے کر گدی تک چیرا جائے، اس کے نتنے کو لے کر گدی تک چیرا جائے، اس کی آنکھ میں ڈال کر گدی تک چیرا جائے۔ جہاں جھوٹ کی یہ سزا ہے، وہاں کفار کی تہذیب پہ چلتے ہوئے کفار کی عیدوں کو، کفار کے مذاق کو، کفار کے پروگراموں کو اسلام کے نام لے والے بھی اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں 1 اپریل پھول مناتے ہوئے کسی کے گھر فون کر کے کہا تیرا باپ مر گیا، کسی کے گھر کہا تیرے بیٹے نے شادی کر لی، کسی کے گھر کہا تمہاری ماں مر گئی، کسی کے گھر کہا کسی میں چوری ہو گئی، اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس جھوٹ کے دن، جھوٹ منانے کا عالمی دن، اس میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنا مال برباد ہوتا ہے، کتنی تباہی ہوتی ہے۔ یہ ساری تباہی کے پیچھے کیا؟ یہ جی مذاق ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لازم نہیں کہ وہ خود جھوٹ بولے، لازم نہیں کہ وہ غلط بیانی خود کرے، نہیں، اتنی بات کہ وہ جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اور جس کا جھوٹ کا آوازہ گونجتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ای میل ایک کو ملتی ہے وہ آگے 100 کو بھیج دیتا ہے، اس کا میٹر کیا ہے؟ اس میں خلاف قرآن، خلاف حدیث کوئی بات ہے؟ اسلام کے نام پہ جو آپ کو مل گیا آپ اس کو نشر کر دیں، پھیلا دیں، بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے والا، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہنسنے ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ اس لیے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں گے، پبلک خوش ہوگی، مزاحیہ پروگرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ یہ لطیفے سنانا، یہ لطیفے گوئی کرنا، ایک تو ہے کہ آپ سچی بات کریں اور وہ مذاق کی ہو، اس سے کوئی ہنسے، کوئی حرج نہیں، اسلام مذاق کرنے کی اجازت دیتا ہے، خوش گپیوں کی اجازت دیتا ہے، بشرطی کہ وہ جھوٹ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگی، وہ رونے لگی۔ اب یہ بات اللہ کے نبی کی سچی تھی کہ تو جب جنت میں جائے گی تو بوڑھی جوان ہو کر جائے گی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہ اللہ کے نبی اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، مجھے، میں نے اونٹ مانگا، اونٹ کے بچے کو کہاں اٹھائے پھروں گا، مجھے تو وہ اونٹ چاہیے جو مجھے اٹھائے پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ نہیں، بچہ ہی دیتی، جو اونٹ تجھے بڑا دوں گا آخر وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ہنسی مذاق کریں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ صوفیت نہیں ہے کہ منہ پہ آپ سٹیکر لگا کے جنگلوں میں نکل جائیں، بابا جی خاموش شاہ، پیر چپ شاہ، چلا کٹن آئے نے، کسی نہ گل نہیں کرنی، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کی محفل کو رنگین کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اپنے پاس سے جھوٹ نہ تراشیں۔ اگر ہنسانا مقصود ہوا، آپ نے جھوٹ کہہ کر کسی کو ہنسا دیا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو بیماری چل چکی ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ جس کے جی میں آتا ہے کہ میں تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں، وہ اپنے پاس سے خواب بنا کے صبح ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے کہتا میں نے راتی خواب موسیٰ علیہ السلام ملے سن، رابطہ کرنے والے پروگرام کے بعد میرے سیل فون پہ رابطہ کر لیں. کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو کوئی بھی نہیں ملتا, وہ اپنے پاس سے جھوٹ بنا دیتا ہے اور پھر ان جھوٹے خوابوں کو اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیتے ہیں. ان جھوٹے خوابوں کو آپ کو چلو خواب آ گیا یا نہیں آیا, آپ نے پبلک میں بیٹھ کے بتا دیا, معاملہ ختم ہوا. جھوٹے خوابوں کو اپنے کتابچوں میں لکھ کر وہ چھپ رہے ہیں, اور جتنی بار چھپ رہے ہیں اتنی بار گناہ اس کے کھاتے میں. آپ کو ایک خواب ہم بھی سنا دیتے ہیں. مولوی صاحب صوفی اقبال صاحب نے بہجت القلوب نام پہ خوابوں کی ایک کتاب لکھی جس میں اپنے مکاشفے اور اپنے خواب بیان کیے. اس کے اندر ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زکریہ صاحب کے حجرے پر گیا, مجھے دروازے پر کسی نے کہا اندر حضور تشریف فرما ہیں, آرام سے جانا. میں اندر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گاؤ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے, حضرت زکریہ صاحب قدموں میں بیٹھے اور فضائل حج رسول اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے. اور یاد رکھیے فضائل حج کا عربی میں ترجمہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو. خیر, کہا وہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے, اللہ کے نبی بڑی توجہ سے سن رہے. اب میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کی داڑھی نے آپ کا سینہ ڈھانپا ہوا تھا اور ساری داڑھی سفید تھی. آپ کے منہ مبارک پر چشمہ شریف بھی لگا ہوا تھا. اب یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ساری سفید تھی, آپ کی داڑھی تو چند بال سفید تھے. اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے یہ چند بال سفید کیوں ہیں؟ آپ نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے, سورت ہود اور اس جیسی اور سورتیں پڑھ پڑھ کر رو رو کر میرے یہ بال سفید ہوئے ہیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ کہہ رہے پوری داڑھی سفید, آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا نظر کا. انا للہ وانا الیہ راجعون. بھائی یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ معاملہ بیان کر دیا, معاملہ ختم کرو. اب وہ کتابوں کی زینت بن کے جھوٹ پھیل رہا ہے, دنیا میں نشر ہو رہا ہے, وہ جھوٹے خواب سنائے جا رہے ہیں. کوئی چندہ لینے کے لیے کہتا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے اور آ کر کہا مجھے ٹکٹ بھی چاہیے. طاہر القادری صاحب کا جھوٹا خواب بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے آ کر کہا پاکستان والوں نے میرا استقبال نہیں کیا, میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں, تو قادری صاحب اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ نہیں جانے دوں گا. آپ نے کہا مجھے رکوانا ہے تو تو میرا میزبان بن, ٹکٹ تیرے ذمے. لا حول ولا قوة الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوٹل تیرے ذمے, کرایہ تیرے ذمے, مدینے کا ریٹرن ٹکٹ تیرے ذمے, تو میرا میزبان بن جا, میں تیرا مہمان بن جاتا ہوں. اللہ ہے اس کے آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے طاہر, میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی, یہاں کے دینی ادارے دینی جماعتیں اور علماء انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی, میری میزبانی نہیں کی. اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے دینی جماعتوں سے ان علماء سے اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, دعوت پہ بلایا ہے میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی, بڑی تفصیلات بیان فرمائی, میری قدر نہیں کی, کوئی اہتمام نہیں کیا, میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں, اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا. میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں, بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا

پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ میں تمہیں حد کر لو بس، سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سفر ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سفر ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سفر دو گا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ کمانے کا اس سے اچھا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ ظالموں، تمہیں بدنام کرنے کے لیے محمد کریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور جہالت کتنی ہے، ایک طرف عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، جو مختار کل ہوتا ہے اس کو ٹکٹ طاہر القادری سے مانگنا پڑتا ہے، ایک طرف عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں، جو نبی حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ ریٹرن بائی ایئر واپس آتے ہیں۔ یہ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنی جیب بھرنا، جیب بھرنا نہیں ہے، حقیقت میں پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کوئی شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اپنا باپ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا آپ نے۔ اور یہاں اکثر بے علمی کی بنیاد پر ایسا ماجرہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لوگ کسی جس کے ہاں اولاد نہیں، اللہ ہر کسی کی جھولی کو نیک اولاد سے روشن کرے، منور کرے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو گودے خالی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان گودوں کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ چچا سے، بھائی سے، کسی سے بیٹا لے لیتا ہے، بیٹی مانگ لیتا ہے، پھر اس کے باپ کی جگہ پہ باپ کے خانے میں اپنا نام لکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا کے مشہور کرتا ہے، کاغذات میں اپنا نام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کفر ہے انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف نسبت کرے، یہ کفر ہے۔ کہتے جی مولوی صاحب گالتے ٹھیک ہے، پر اگر میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بناؤں گا تو ویزے میں اس کا نام تو نہیں آ سکے گا، ویزا نکالنے کے لیے تو لازمی ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں۔ جس کا بیٹا ہے اس کے باپ کے نام پہ رہے، آپ گود میں لے لیں اس کو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باپ کے نام میں اپنا نام نہ لکھیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھا ہو، ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں، لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے وہ بیان کر دیتا ہے تو ایسا انسان بہت بڑا جھوٹا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو، یہ بڑے بڑے جھوٹ ہے۔ غیر باپ کی طرف نسبت کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹی روایت کو حدیث کہنا، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرتا ہے جو اس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے مجبور کیا جائے گا کہ جو کے دو دانے اس کو دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ان کے درمیان گرا لگا، دھاگے سے تو گرا لگ سکتی ہے، اب جو کے دو دانوں میں گرا لگے گی؟ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اس کو جو کے دو دانے دیے جائیں گے کہ اس میں گرا لگا، اور وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ سود کا لین دین کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، سودی نظام انسان کے دل سے رحمت کے جذبات کو نکال دیتا ہے، انسان کو خود غرض مال کا پجاری بنا دیتا ہے، مفاد پرست بنا دیتا ہے، وہ ہر وقت گنتی کرنے کے چکر میں رہتا ہے کتنے ہو گئے اور کتنے آئیں گے، اس کے دل سے صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، فقیروں غریبوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کے دل میں غربت کی غریبوں کی محبت کہاں رہے گی، فقیروں کی محبت کہاں رہے گی؟ اور جس دل میں فقیروں کی غریبوں کی محبت نہ رہے، یہ ویران اور بنجر دل ہے۔ سخاوت اور رحم دلی، حدیث میں نہیں آتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا، اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ، تو جار اکٹھے ہو گئے، ہمیں دے دو 1%، 2%، 3%، کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ آخر میں تو جار نے کہا کہ سارے تاجر تو ہم ہیں، آپ کو اس سے زیادہ 10% کون دے رہا ہے؟ کہا میرے رب کا وعدہ ہے، اور تم جانتے ہو مدینے میں قحط ہے، تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ سارا غلہ، سارا مال مدینے کے فقیروں کے لیے اللہ نام پہ وقف کر دیا ہے۔ سود خور کے دل میں یہ بات نہیں رہتی، وہ مفاد پرست، مال پرست بن جاتا ہے، اپنی خود غرضی اور اپنے مال کے بڑھوتی میں اس کی گنتی میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ گیا، اب جو سود باقی رہ چکا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو، اگر تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو جو سود اب تک لے چکے سو لے چکے، اللہ کا ڈر آنے کے بعد اس باجرے کو ختم کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم باز نہیں آتے، سود کا ماجرا کرتے رہتے ہو، سود پہ گاڑیاں لینا، سود پہ مکان بنانا، پینشن کو فکس ڈپازٹ کروانا، سود پہ زمینیں لینا، سود پہ موٹر سائیکل لینا، سود پہ زرعی آلات لینا، سود لینا اور سود دینا، اگر تم اس سودی کاروبار سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ کتنے بد نصیب ہیں آج جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، مواحد مانتے ہیں، مواحد گردانتے ہیں، آمین اور رفدین کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب بینک کے ساتھ لین دین کا ماجرا آتا ہے، سود کا ماجرا آتا ہے، تو ان تمام محکمات کو ٹھکرا کر، اے ساڈی مجبوری ہے جی، کی کر سکنے، بھوکے مر جائیے۔ سود لینے دینے والا بھوک کے ڈر سے نہیں کرتا، وہ اپنی کر و فر کی وجہ سے کرتا ہے۔ مکان لینے کے لیے کیا کرائے پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ گاڑیاں لینے کے لیے کیا موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ موٹر سائیکل لینے کے لیے کیا سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ کیا پیدل نہیں چلا جا سکتا؟ کیا کرائے کی گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکتی؟ وہ معاشرے میں اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے سود کا ماجرا کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، وہ پھر تیاری کرے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ وہ ایمان میں کھوٹا ہے، وہ ایمان میں ناقص ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، بھلے وہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا رہے۔ جو آمین اور رفدین کی حدیثوں کو تو سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن جب ماجرا سود کا آتا ہے، سودی معاملات آتے ہیں، بینک کے معاملات آتے ہیں، تو ان تمام محکمات کو چھوڑ کر وہ دنیا جمع کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، جس کو یہ آیات، یہ احادیث پتہ لگے، جو سود کے ماجرے پر احکامات سنے، یہ نصیحت پہنچنے کے بعد وہ آئندہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کا ماجرا، اور جو اس کے حکم کے بعد پھر اس سود کے لین دین کا ماجرا کرتا ہے، پھر یہی حرکت کرتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ رفع دین کرنے سے سود خور نہیں بچ سکے گا، آمین کی حدیث پہ عمل کرنے سے نہیں بچ سکے گا، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھے، وہ دیندار نہیں ہے، اگر وہ سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، وہ سود کا معاملہ کرتا ہے، اس کی گاڑیاں بھی سود پہ ہیں، مکان بھی سود پہ ہے، کھاتا بھی سود ہے، دیتا بھی سود ہے، یہ جہنمی ہے، اور جہنم میں قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے لے کر گئے، ہم ایک نہر پہ پہنچے، اس نہر کے درمیان ایک آدمی، اس نہر کا پانی خون جیسا، وہ اس میں غوطے کھا رہا، ایک آدمی کنارے پر اس کی طرف منہ کر کے توجہ کر کے کھڑا، یہ نہر سے خون سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا شخص پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ اب تو تم مزے لے کے 5% سود کھاتے ہو، 2% سود پہ سودے کرتے ہو، گاڑی کی قسط کوئی جمع نہ کرا سکے اس پہ پلنٹی لگا کے سود لیتے ہو، اس کو شیرے مادر سمجھتے ہو، سود خورو، قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے منہ پہ پتھر مارا جاتا ہے، وہ پتھر اس کا لقمہ بن جاتا ہے، اس کی خوراک بن جاتی ہے، وہ لقمہ بن جاتا ہے، اور اس پتھر کھا کر وہ واپس نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر آگے آتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا شخص پھر پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس وہاں پر پلٹ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے، یہ نہر کے اندر جس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے؟ آج تو تمہارے دروازے پر گاڑیاں کھڑی ہیں اس سود کے لین دین کی وجہ سے، آج تم بڑی اونچی کوٹھیوں میں آباد ہو اس سود کے کاروبار کی بنیاد پہ، غریبوں کا خون چوس رہے ہو، اور قیامت کے دن دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ تمہارے منہ پر پتھر پڑ رہے ہیں۔ سود کا کاروبار جانتے ہوئے حرام ہے، نہیں چھوڑتے کہ بھوکے مر جائیں گے، ہماری وہ کر و فر ختم ہو جائے گی، ہمارا وہ ٹور ٹپا ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن کا انجام۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، مجھے جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جو سود خور تھا، یہ دنیا میں سود کھانے والا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، وہ ہائی لیول کا سود ہو یا غربت کے لیول کا۔ آپ نے دیکھا نہیں کمپنیوں کے اندر بھی سود چلتا ہے، جس کمپنیوں میں تنخواہیں لیٹ ہو جائے، جس کی جیب میں پیسہ ہے، غریب کہتا ہے میں نے گھر بیمار ہے ماں، اس کے لیے دوائی لینی ہے، 100 ریال چاہیے، وہ کہتا ہے پگار ملنے پہ 120 واپس کرے گا، یہ سود نہیں ہے؟ لعنت ہے اس شخص پہ جو سود کھائے، جو سود کھلائے، اور لعنت بھی عام آدمی کی نہیں ہے، سید البشر، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب جو رحمتوں والے نبی ہیں، نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ صحابہ نے آ کر کہا کفار مکہ کا ظلم بڑھ گیا ہے، ان کے لیے لعنت کرو، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کفار مکہ کی ہدایت کی دعا کی۔ لیکن سود خور اتنا مجرم ہے کہ وہ پیارے حبیب بھی سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب برابر ہے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سودی ماجرے کو لکھنے والا، سب پر محمد کریم کی لعنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے۔ آج کی زبان میں سود پہ چلنے والے بینک، اس کا منیجر، اس کا کلرک، اس کا باڈی گارڈ، اور وہ بلڈنگ بینک کو کرائے پہ دینے والا، سب لانتی ہیں، سب پر محمد کریم کی لعنت برستی ہے، اور جس پہ محمد کریم لعنت کر دے اس پر رب کی رحمتیں کیسے پڑیں گی؟ لوگ تو زیادہ کرائے کی وجہ سے اپنی بلڈنگ بینک کو کرائے پہ دیتے ہیں، کسی اور کو دیں گے 1,00,000 روپے آئے گا، بینک کو دیں گے 1.5 لاکھ آئے گا، ارے یہ 1.5 لاکھ جہنم کے انگارے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے پیٹ میں حرام مال جانے سے بچ جائیے۔ جس پیٹ میں حرام کا سود کا مال جاتا ہے وہ مال نہیں ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں. کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب ساڈا کی قصور ہے, اسی تو ہم تو بینک میں کلرک ہیں, ہم تو منیجر ہیں, محنت کر کے کھا رہے ہیں. تم اس نظام کو جو کفر کا نظام ہے اسلام کے مقابل پر, اسلام کے نظام کو چھوڑ کر سود کا نظام ہے, تم نے اس کو سپورٹ دی ہے, یہی تمہارا گناہ ہے. سمجھنے کے لیے مثال سے سمجھ لیں, کوئی بندہ چکلا چلائے, کنجر خانہ کا اڈا چلائے, خود کبھی وہ زنا والے معاملے میں نہ جائے, نیچے بیٹھ کے لسٹیں بناتا رہے, بس جو آ رہا ہے اس کو کمرہ دے رہا ہے, چابی دے رہا ہے, پیسے لے رہا ہے. میں نے تو گناہ نہیں کیا, میں تو محنت کا پیسہ لے رہا ہوں, یہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے. کیوں؟ یہ اس نظام کا حصہ بن گیا ہے. جو سودی بینکوں میں ملازمت کرتا ہے وہ اس نظام کا حصہ بنا ہے جو نظام اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر کھڑا ہے. ابن ماجہ میں ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں سود کے 70 گناہ ہیں. کان کھول کے سنیے, سود کے 70 گناہ ہیں, اور سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. کوئی بےغیرت سے بےغیرت شخص بھی یہ کام کرے گا, سود مزے سے لے لے گا, گاڑی مزے سے بینک سے نکلوا لے گا, سودی بینک سے لین دین آرام سے کرے گا, فکس ڈپازٹ آرام سے کروائے گا. حالانکہ سود کے 70 گناہ, سب سے کم, سب سے چھوٹا, سب سے نیچے کا گناہ یہ ہے. ماں سے بدکاری کرے تو سب سے بڑا کیا ہوگا؟ سود بہت بڑا جرم ہے اللہ کے لیے, اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر کو, اور سب سے پہلے اس مسکین جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ شراب پینا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے, ہر شراب حرام ہے. جو دنیا میں شراب پیتا ہے بغیر توبہ کے اگر مر جائے وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا, وہ جنت کی اس شراب سے محروم رہے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے عہد کر رکھا ہے کہ انہیں تینت الخبال پلایا جائے گا. پوچھا گیا یا حبیب, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ, یا جہنمیوں کے جسم سے خارج ہونے والا گندا مواد خون اور پیپ, یہ اس کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے. ابن ماجہ میں ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی اس کو, اس سے نشہ ہوا, اللہ تعالی 40 دن تک اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا, اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو آگ میں داخل ہوگا, اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے شراب کے پینے والے پر, گنیے گا اپنی انگلیوں پر, اللہ تعالیٰ نے شراب کے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر, اس کے بیچنے والے پر, اس کے خریدنے والے پر, اس کے نچوڑنے والے پر جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, اس کے اٹھانے والے پر جس کی طرف اٹھا کر لی جائے, لے کر جایا جائے اس پر, اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت کی ہے. شراب پینے والا, شراب پلانے والا, شراب تیار کرنے والا جس کے لیے تیار کی جائے, شراب ہولڈ کرنے اٹھانے والا, اپنی گاڑیوں میں رکھ کے لے جانے والا, سپلائی کرنے والا جس کے لیے سپلائی کی جائے, شراب کا مال پیسہ کھانے والا سب پر عرش والے اللہ کی لعنت برستی ہے. ان دکانوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر شراب بکتی ہو, اس مارکیٹ میں کام کرنا جائز نہیں جہاں شراب بکتی ہو, اس دسترخوان پہ روٹی کھانا جائز نہیں جس دسترخوان پہ شراب پڑی ہو. اب تو شراب پینے کی دعوت انٹرنیشنل دعوت ہے. شرابی قوال کہتا ہے میں شرابی شرابی, وہ شرابی شرابی کی قوالیاں بنا کر لوگوں کو شراب پینے کی دعوت دیتا ہے, اور اس کو حلال قرار دیتے ہوئے کہتا ہے جب پلائے کوئی معشوق زلفوں کی چھاؤں میں پھر پی لیجئے, نہیں رہتی حرام میں شرابی شرابی. ارے میں میں شرابی بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، اور ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجئے، پھر سن لیں، ارے بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب، پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے۔ عزیز میاں، خبیث کی قوالیاں نہیں سنی آپ نے؟ جس کو اللہ کہے بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، قیمت کھانے والا، جس کے لیے اٹھائی گئی، جس کے لیے بنائی گئی، سب لعنتی ہے۔ اور یہاں یہ جاہل، یہ مشرک، یہ بےمان، یہ بد عقیدہ، یہ بد اخلاق گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اور عوام کے اندر فجر کی نماز کے بعد تبرک کے طور پہ میں شرابی شرابی کی قوالی چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں جب معشوق اپنی زلفوں کی چھاؤں میں تمہیں شراب پلائے، پھر پی لو، پھر حرام نہیں رہتی۔ یہ تو قیامت کے دہاڑے لتر پہن کے پتہ لگے گا حرام سی کہ حلال سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح نشے کی ہر چیز، وہ نشے کی چیز، نشہ آور انجیکشن ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، پاؤڈر ہو، ہیروئن ہو، کوئی بھی چیز جو نشے کی، یہ ثقیل نشے، یہ سارے حرام ہیں اور سارے شراب کے زمرے میں آتے ہیں۔ جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جوئے سے، شراب سے، بت پرستی سے، فال نکلوانے سے، بھلے وہ طوطا سبز رکھ کر اسلامی فال نامہ ہی ہو، یہ سب جادوگروں کے، نجومیوں کے کھیل ہیں، اہل شرک کی کہانی ہے، شیطان کے عمل ہے، اس سے بچ جاؤ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں بغض اور لڑائی ڈال دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے، کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ مالک پوچھتا ہے کہ اب تم یہ سارے حقائق سن کر باز آ جاؤ گے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کو بھی حرام کی قرار دیا، اور جوئے کی شکلوں میں سے شرط لگانا، شرط بازی کرنا بھی، وہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دوست کو کہے آؤ جوا کھیلے، تو اسے چاہیے کہ بطور کفارہ صدقہ ادا کرے۔ جو صرف جوا کھیلنے کی دعوت دے، جوا کھیلے نہیں، صرف دعوت دے آؤ جوا کھیلے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اور جو عملاً جوا کھیلتا ہے، جو عملاً جواری ہے، جوئے کے اندر زیور ہار گیا، مکان ہار گیا، ہم نے کئی ایسے بدنصیب بھی دیکھے ہیں جو جوئے میں بیویاں ہار آتے ہیں، بیویوں پہ جوا لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے معاف رکھے، دور رکھے، پاک کرے، مرنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمیں زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا. اللہ موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے چمک رہا ہو, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور روح لینے والے آنے والے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں اے پاکیزہ روح باہر نکل, تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. اللہ اس حال میں موت دینا, اے ہمارے داتا, اے ہمارے غریب نواز و بندہ, نواز و بندہ پرور, اے ہمارے مشکل کشا و حاجت روا, اے ہمیں مقدموں سے بری کرنے والے, اے ہماری پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والے, اے سچا داتا, اے سچے داتا, اس حال میں موت دینا. اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.